तुम्हारा परवरदिगार वो है जो तुम्हारे लिए समंदर में कश्तियां ले चलता है ताकि तुम उसका फजल तलाश करो। यकीनन वो तुम्हारे साथ बड़ी रहमत का मामला करने वाला है।